Merhabalar, Ahmet Akit ben. Fikri Takip'in bu programında toplumsal tarihin 224. sayısında bir yazıyı konuşacağız. Bu yazıda Peri'nin de bir yazısı var. Konuşacağımız yazı tahmin ettiğiniz gibi bu. Ben Peri Efe'yi ağırlıyorum yani. Böyle adlı adınca söyleyeyim ki normalden biraz daha fazla resmi bir durum olsun. Bir de Peri'cim hoş geldin gayri resmi olarak. Hoş bulduk. Yazın adı babanın oğlu bırakıp gitmesi, kızın babaya vedası. Bir böyle bir vedalaşma durumu olduğu belli oluyor ama çok anlaşılmıyor. Başlıktan yazının ne olduğu. Ben biraz özetlemeye çalışayım. Konu Naziler öncesinde, yani 1933 öncesinde, Nazilerin iktidara gelmesinden bir süre önce ve tabii sonrasında savaş sonuna kadar Almanya'daki durumla ilgili. Burada Erich Oser var, bir karikatürist. Gerhard Weise var, Nazi yanlısı bir propaganda aygıtında görevli olan birisi Nazilerin. Ve de Gerhard Weise'nin kızı var. Tabii başka şahıslar da var. Ama bunlar arasında geçen bir hikaye, bir esasında Nazi dönemiyle ilgili bir yüzleşme hikayesi. Şöyle başlayalım istersen. Bu yazıyı yazmak nasıl aklına geldi? Yani çok da senin çalıştığın konularla ilgili değil ama bir taraftan da ilgili olduğun, evvelden beri ilgili olduğun bir konu. Nasıl başladın bu konuyu çalışmaya? Şimdi yani aslında işte neredeyse 11 yaşından beri Alman kültürüyle öyle ya da böyle iç içe yaşıyorum diyebilirim. Dolayısıyla yani bir şekilde... Alman Lisesi'nden dolayı yani değil mi? Alman Lisesi, Viyana vesaire. Fakat bu aslında Erich Oser'i değil de çizdiklerini 11 yaşından beri biliyorum. Çünkü işte dil kitabı olarak kullanılır. Vater und Sohn bu dizinin adı. Baba ve oğul. 6 ya da 4 karelik karikatürlerdir bunlar. Ve... Yani hem kendimden biliyorum, hem etrafımdan biliyorum, hem daha sonra çok daha ileriki yaşlarında Almanca öğrenmiş arkadaşlarımdan da biliyorum ki. Çünkü hep kullanılıyor bu. Yani bu amaçla hep kullanılan karikatürler bunlar. Herkesin şeyinde, hafızasında kalmış çizimlerdir bunlar. Hepimiz bunları çok severiz. Fakat ben de mesela açıkçası hiç kim çizmiş bunları diye sormamışım kendi kendime. Sonra da yani ben daha sonra Almanca öğretirken de başkalarına kullandığım kitabı o zaman da sormadım. Hadi çocukken sormadım tamam ama sonra da sormadım. Etrafımdaki hiç kimsenin de haberi olmadığını fark ettim. Ben çok yeni çizeriyle yani Erich Oser'le karşılaştım. Hayat hikayesini yani karşılaştım demek hayat hikayesiyle karşılaştım. Çok trajik bir hayatı var. Ve arkasından çorap söküğü gibi geldi. Senin de anlattığın bu yazıda 3 tane hayatı var. İç içe geçmiş bir şekilde. Gerhard Weise var, Nazi olan. Ve onun kızı var. İşte 2004'lerde yazdığı kitapla babasını anlattı. 3, yani 2 tanesi gayet trajik. Nazi olanınki de aslında başka bir açıdan tabii çok trajik. Böyle iç içe yuvarlanan 3 hayat var bu yazıda. Ama tabii en esas figür yazı açısından Erich Oser değil tabii, mi? Esas adı değil galiba değil mi? Erich Oser esas adı fakat bu karikatürlerini yani Naziler geldikten sonra yaptığı karikatürleri E.O. yani küçük E.O. Plauen diye imzalıyor. Müstear adı bu. Bu çizimler ben de kendi izlenimimi aktarayım. bu çizimler işte bizim Viyana maceramız başlamazdan önce 15 sene evvel falan Peri Harun Turgan diye bir arkadaşımız daha vardır. İkimize Almanca çalıştırırken işte yine bu Vater und Sohn'dan baba ve oğuldan çalıştırmıştı. O zaman da bu şimdi dergide bastığımız çizimler benim şeyime o zaman girmişti. Yani benim bilgime o zaman girmişti. Sahiden çok sevimliler. Derginin propagandası olsun diye söylemiyorum. Lütfen açıp bir bakın. Böyle işte göbekli, siyah, koyu bir yelek giyen böyle çalı bıyıklı bir adam baba. Genellikle kızgın ama hoş bir kızgınlığı var. Bir de böyle çok afacan her şeyi merak eden küçük bir oğlu var. Bu ikisinin macerası. Bir de burada ilginç olan aslında bunların bir dil kitabı için yapılmamış olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz fark ediyoruz. Yani çok kendine has bir inceliği var. Hüznü olan, kendine has bir mizahı olan bir şey aslında. Açıkçası yani... ben senin yazınla fark ettim. şimdi istersen yazının esas kısmına girelim. Erich Oser Nazi Almanyası öncesinde ne yapıyordu? Nasıl bir insandı? Dünya görüşü neydi? Ne işle uğraşıyordu? Buradan başlayalım. esas, yani senin de söylediğin gibi esas figür bu yazının esas figürü Erich Hoser aslında. Erich Hoser 1903'te Çek sınırına çok yakın bir bölge olan, yani Zaksın bölgesindeki bir yerde, küçük bir yerde doğuyor. Daha sonra Plauen'a taşınıyorlar. Plauen bir yer adı. Müstüyal ismindeki kullandığı Plauen bir yer adı. Ve şimdi orada çok şey, yani oranın kahramanı şeklinde şu anda. Fakat yani şey eğitim, yüksek eğitimde Leipzig'te devam ediyor. Sanat Akademisi'nde devam ediyor. Oradan mezun oluyor. Hemen basına girmiyor. Orada Erich Knauf'la karşılaşıyor. Erich Knauf o sıralarda o da Leipzig'te Plauener Volkszeitung'da çalışıyor. Onun yardımıyla o da gazetede çizmeye başlıyor. Redaktör olarak çalışmaya başlıyor. Ve orada aynı zamanda Erich Kästner'le de tanışıyor. Bu 1923'lerdeyiz. Erich Kästner'le de tanışıyor ve aynı gazetede Kästner'de yazıyor. Ozer çiziyor. Bu arada Kästner'in yazdığı kitapları Ozer resimlemeye başlıyor. Ve üçü arasında çok yakın bir ilişki, yani üç Erich arasında çok yakın bir ilişki kuruluyor. Evet. Peki bunların daha sonra beraberlikleri devam ediyor. Tabii şeyi söylemeyi lazım, pardon. Yani Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin üyesi Ozer. Evet. Ve de onun yayın organı Forwards'te çiziyor. 1929'dan işte 33'e kadar Forwards'te çiziyor. Burada Erich Hoser'e ait dergide bastığımız ama şey olmayan, Vaterlandschaft'ın dizisine dahil olmayan bir tek karikatür var. Bu kaçıncı? Bu Forwards. Onu soracaktım. Forwards'teki değil evet, mi? Evet, tabii. Yani şu şey olan çizim, böyle şapkalı pardesülü bir adam, yanında bastonu var. Kumsalda galiba. İşi yarak gamalı bir hat çiziyor. Bir Nazi haçı çiziyor. Pardon, Forwards'ten değil, Berliner Neue Revue'den, ama yani şey öncesi. Nazilerin iktidara gelmesinden önce çizilmiş bir karikatür tabii. Yani hayli sert karikatürler olduğunu söylemek lazım. O dönem çizdiği karikatürlerin sadece şey açısından değil, yani şahsı hedef alan, o sırada yükselmekte olan Nazilerin önemli şahsiyetlerini şey alan, hicveden ağır karikatürler çiziyor aslında. Yani bu biraz da dünya görüşü belli olsun diye bunu özellikle söylüyorum. Hı hı. Yani bir adama işeterek gamalı hat çizdiriyor. Evet, evet. Hı hı. Naziler iktidara gelmezden önce. Evet, az önce. Bir de galiba şey var, Moskova'ya gidiyor ve Moskova ile ilgili tutumu da ilginç. Kästner'le beraber gidiyorlar. Önce Paris'e, sonra Leningrad ve Moskova'ya gidiyorlar. Oradan geldikten sonra... Stalin var değil mi o sırada? Evet, şimdi. O sırada Stalin var ve şeyden... yani kendisinin sosyal demokrat olduğunu tekrar altını çizeyim. Totaliter olmasından dolayı eleştiriyor. Yani giderken de çok olumlu değil görüşleri herhalde, ama gittikten sonra... yani bunu çok net ifade ediyor ve karikatürlerinde de gözüküyor bu. Naziler iktidara gelmezden önce de. Tabii tabii. Bu mesele mühim çünkü daha sonra tekrar buraya geleceğiz. Peki 1933 oluyor, Naziler iktidara geliyor. Ozer için tabii 33'te önemli bir şey oluyor. Oğlu Christian doğuyor. Yani o Vaterlandschaft baba oğul karikatüründeki oğul, yani o baba birebir Ozer mi, çocukla birebir Christian mı bilmiyorum ama sonuçta yani tabii yani bir önemi var en azından. Peki Naziler iktidara geldikten sonra tabii Nazi dönemi ağırlığını hissettirmeye başlıyor. Bu bizim Erich'lerin durumu ne oluyor? Şimdi yani malum 1933'te Berlin'de o büyük kitap yakması var. Orada tabii şeyler de var. Yani Erich Kästner'in kitapları da yakılıyor. Bu demektir ki Ozer'in çizimleri de yakılıyor. Ve çünkü biri yazıyor, biri çiziyor değil mi? Çiziyor. Dolayısıyla ikisi de aynı kitap. Evet. Ve bu, her üçünün yolu bir şekilde, yani hayat yolları da aslında bir şekilde kesintiye uğruyor. Kästner İsviçre'ye gidiyor. İki Erich içinde, yani Erich Knauf ve Erich Hoser ise bir şekilde meslekten men anlamına gelen uygulamalarla karşı karşıya kalıyorlar. İşsiz kalıyorlar. Kästner gerçi sonra geri dönüyor, bir daha da ayrılmıyor ama yani artık hayat öyle gitmiyor. Bir alt üst oluş yaşanıyor. Ve epey bir süre işsiz kalıyor Hoser. Fakat sonra önemli bir yayın evi olan Ullstein yayın evinin çabalarıyla, siyasi olmamak kaydıyla ve kendi imzasını kullanmaksızın yayınlama, karikatür çizme izni alıyor. Karikatürlerini orada yayınlama izni alıyor. Yani ve bununla beraber bu Vaterlandschaft baba ve oğul dizisi başlıyor. Peki sonra buna tekrar döneriz. Fakat şimdi bir müzik arası verelim ama müzik de biliyorum senin hazırlığın o yönde. Şimdi bu kitapların yakılması meselesi var ya. Yani bunlar işte Nazilerin tasnifinde, onların gözünde yoz zararlı kitaplar. Hı hı. Bunun müzikte de ve resimde de karşılığı var. Hı hı. Senin seçtiğin müzik de bu yoz müzikten bir parça, evet, galiba. Şimdi hem yani daha sonra bu yani Nazi olan bu yazıdaki Nazi'yi temsil eden Weiser'in hayatından şeyi göreceğiz. Yani Weiser Dresdenli ve 33'te işte bu kitap yakılma meselesi olurken aynı zamanda da Dresden'de de, yani bütün Almanya'da tabii ama bizi Dresden ilgilendirdiği için söylüyorum bu bağlamda. Dresden Sanat Operası'nın müdürü işinden atılıyor. Otto Dix Dresden Sanat Akademisi'nde o sırada o işinden atılıyor. İşte bu Yoz Sanat Sergisi açılıyor. Orada Dix var, Kirchner var, Schmidt Rottluff var, Schwitters var, Gossi var. Yani bu ressamların resimleri soysuz sanat örneği olarak teşhir ediliyor. Tabii müziğin bu alandan bağımsız olması mümkün değil. Senin de dediğin gibi. Şimdi esas yani müzisyenler hem müziklerin içeriği hem siyasi görüşleri hem etnik ve dini aidiyetleri yüzünden bir şekilde bu özelliklerin altı çiziliyor. Ve açıkçası hem kendileri hem müzikleri itibarsızlaştırılıyor. Esas olarak. Hı hı. Ve bir kısmı bu bizim yazımız için de söz konusu aslında. Bir kısmı Almanya'yı terk etmek zorunda kalıyor. Bir kısmı daha sonra yani konuşma fırsatı buluruz umarım bunun için. İç göç tabir edilen Almanya'da kalıyor ve içine kapanma sürecini yaşıyor. Bir kısmı da tabii toplama kamplarında öldürülüyor. Ben şimdi Viktor Ullmann'la başlayalım istiyorum. Viktor Ullmann 1898 Teşen, Avusturya'nın Silezya bölgesi. O zaman 18 Ekim'de Teşen'de doğuyor. 18 Ekim 1944'te de Auschwitz-Birkenau'da öldürülüyor. Viyana Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken aynı sırada Arnold Schönberg'den de kompozisyon seminerlerine katılıyor. Ve Schönberg varyasyonlarını 1925 gibi bir tarihte besteliyor. 1936'ya kadar çok değişik ödülleri var. 1942'de ise Theresienstadt'a, yani Theresienstadt'taki toplama kampına yollanıyor. Theresienstadt'ta kaldığı süre boyunca çok sayıda beste yapıyor, orkestra yönetiyor, çalıyor, söylüyor. Çok faal o sırada. Ve o sırada bestelediği, yani 43'te bestelediği bir Atlantis imparatoru bestesi bunların var. Bunların Theresienstadt'ta, yani toplama kampındayken. Çünkü ölüm kampı değil Theresienstadt. Theresienstadt yani müzik grupları da çok ünlü bir toplama kampıdır. Opera besteliyor. Librettosu Peter Keane'e ait olan ve yani orada Theresienstadt'ta kalan tutuklular için çalınacak. Fakat bu Atlantis İmparatoru'nun Hitler'e benzerliği söz konusu olduğu için yapılmıyor. Çok sonra 70'lerde galiba Hollanda'da ilk defa çalınıyor. 1944'te çok iyi hatırlamıyorum tam. Ekim ayında Auschwitz-Birkenau'ya yollanıyorlar eserin libretisiyle beraber. İki gün sonra da gaz odasında öldürülüyorlar. Şimdi Ullmann'dan 1944'te Theresienstadt'ta yazdığı 7 piyano sonatının 1. bölümünü dinleyeceğiz. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Ben Peri Efe ile konuşmaya devam ediyorum. Buradan sonra çalıştıkları yer Berliner Illustrierte. Bu Fatih Unsuzoğlu'nun yayınlandığı yer burası yani. Şeyden sonra ilk burada çalışmaya başlıyor. Buradaki İşsiz macera ne kadar devam ediyor? 37'ye kadar devam ediyor. Çok popüler oluyor. Yani bu Fatih Unsuzoğlu daha sonra popüler olan bir şey değil. Çizilirken çok popüler oluyor. Pardon, yani 1933'te Nazilerin iktidara geldiği yıl oğlu doğuyor değil mi? Hı hı. Oğlu doğduktan sonra da Berliner Illustrierte'de çiziyor. Ondan sonra 34'te da başlıyor. Yani o oğlunun doğumundan hemen sonra Fatih Unsuzoğlu baba ve oğlu çiziyor. Hı hı. 1937'ye kadar. 37'ye kadar. Dediğim gibi çok çok meşhur oluyor. O kadar ki Naziler bağış kampanyalarında kullanıyorlar. Yani değişik bağış kampanyaları var. Onun ilanlarında kullanıyorlar Fatih Unsuzoğlu. Ve bu 3 kitap olarak yayınlanıyor. Bütün bu o sırada çizdiği karikatürler 3 kitap olarak yayınlanıyor. Evet, böyle. Yani müstehar isimde de yayınlanmış olsa Erich Hauser'in çizdiği karikatürler, sevimli bu Vater Enzon, Nazilerin bir propaganda aletinin, aygıtının parçası oluyor. Öyle değil mi? Bir açıdan yani öyle. Yani ama tabii şeye bakıp söyleyemeyiz bunu. Yani karikatürlere bakıp buradan bir Nazi propaganda şeyin çıkması mümkün. Asla bana sorarsanız değil. Yani açıkçası bu karikatürlerin okunması gerekir bence. Yani öyle bir çalışma olsa ne kadar iyi olur. Ama tabii yani o popülerliği kullanıyor aslında Nazi propaganda aykıtı. Yazında geçmiyor ama hazırlanırken konuştuğumuzu hatırlıyorum. Karikatürlerde bir antisemitik öğe yok değil mi? Bu da hakkını yememek için söyleyelim. Hayır, bu dönem için söz konusu değil zaten. Bu daha sonraki karikatürler için. Çünkü şu an bu dönemde siyasi karikatür yapmasına izin yok zaten. Yani hiçbir döneminde antisemitik bir şey kullanmıyor değil mi? Evet. Bildiğimiz kadarıyla böyle. Peki bundan sonra ne yapıyor? Bundan sonra işsiz kalıyor. Ve bu arada tabii şeyi düşünmemiz gerekir. Almanya'daki koşulları giderek koşullar ağırlaşıyor. Savaşlar başlıyor ve yenilgiler gelmeye başlıyor. Ve 43'te karısı ve oğlu Berlin dışına gitmek zorunda kalıyor. Yani o dönemde çok fazla insan Berlin'i terk ediyor. Ondan evvel ama Das Reich dönemi var değil mi? Kısa bir süre sonra başlayacak. Ve de kendisi de Berlin dışına taşınıyor. Yani kendisi de aile daha güvenli bir yere gidiyor. Kendisi gene Berlin'in yakınlarında bir yere geliyor. Ya bir banliyöde kalıyorlar değil mi? Evet, ha? Şimdi Das Reich'a geçelim mi? Yani Das Reich bir dergi adı. İşte Alman devleti ama Nazi Alman devleti anlamına geliyor. Bu nasıl bir dergi? Kimler çiziyor? Nasıl bir uzlaşma var burada? Önce şeyi söyleyeyim. Burada yani 37'de işsiz kaldı. 40'ta tekrar Reich'ta iş buluyor. Ve 40 yanılmıyorsam 44 arası burada çalışacak. Burada işte o Gerhard Weise ile karşılaşacağı yer burası. Yani ikinci kahramanımız Nazi olan adamla karşılaşacağı yer burası. Reich çok ilginç bir yer. Yayın organı. Çünkü bu şey değil. Entelektüel bir yayın organı olmak çabası var. Şöyle bir mottosu var. Ulusun en iyi kafaları, ulusun en önemli sorunları. Şey değil. Parti organı değil. Yani ideolojik nasyonist sosyalist tabii ama parti organı değil. Ve de dergide yazan, çizen insanların önemli bir kısmı da şey değil. Bu ideolojiye bağlı olan değil, hatta karşı olan bir grup. Fakat bizzat Goebbels yazıyor. Yani Goebbels'in emriyle kotarılmış bir şey bu. Çok ilginç. Yani bütün yayın ortamı, propaganda amaçlı bir yayın ortamı var Almanya'da o sırada. Araştırmacılardan birisi diyor ki, yani Üding diyor ki mesela bu Reich için vaha gibi. Hem okurlar için hem yazarlar için. Öyle ki ilk sayıda 100 binlik tirajı var. Bu kısa sürede 1,5 milyona yükseliyor. Çok kısa bir sürede. Sonra tabii yani şey değiştiriyor, iniş de var ama yani bu başlı başına incelenmesi gereken, yani tabii ki incelenen Almanya'da bol bol bir şey, bir yayın organı açıkçası. Nazilerin belki kendi gönülden yandaşları dışındaki insanları da ne bileyim ikna etmek için belki düşündükleri bir proje. Aynı zamanda da bir şekilde yani öyle ya da böyle Almanya'daki kültür ortamını da gösteren bir şey. Çünkü şey değil, yani böyle bir yayın organı olduğu zaman da burada gerçekten şeyden yani yazarlardan çok bilim adamlarına kadar çok geniş bir yelpazesi var Reich'in. yani bu derginin. Yani bir ihtiyaç da var ki belli ki bu şu yani 100 binlik bir tirajdan 1,5 milyonluk tiraja yükselmesi demek böyle bir şey demek. Bu aslında herhalde o zamanki yayınlar içerisinde de farklılığını ortaya koyan bir durum. Evet. Hem de yani Alman toplumu için de bir şey söyleyen bir şey söylediğini düşünüyorum. Weise, pardon Weise de gelmemiştik. Yani şey burada şu anda. Burada çiziyor. Kendi ismiyle çizme şeyini alıyor. Artık E.O. Plaun diye çizmiyor. Erich Ozen diye çiziyor. Ve politik karikatürler çiziyor. Bu şeylerin sonunu getirecek olan, iki Erich'in de sonunu getirecek olan şey de bu dönemde değil mi? Olay da bu dönemde. Yani o ihbar oturdukları. Evet, evet. Komşuları galiba ihbar ediyor değil mi? Şimdi o Berlin'in kıyısında bir yere taşındıklarını söylemiştim. Erich Knauf'la beraber hatırlarsanız işte daha en başında da zaten onu basın yayına taşıyan oydu. Orada oturuyorlar ve oturdukları yerde komşuları var Schultz'lar. Bruno ve Margaret Schultz. Galiba yani çok iyi hatırlamıyorum Margaret Schultz'un işini ama Bruno Schultz'un fotoğrafçı. Aynı zamanda o da bir gazetede çalışıyor. Fakat aynı zamanda propaganda dairesinde de çalışıyor. Ve bunlar uzun süreden beri bu duyduklarını iletme işini yapıyorlar anladığımız kadarıyla. Şimdi tabii dönem 44'ler. Sovyetlerle savaş çok kötüye gidiyor. Ve o dönemde idam cezaları çok artıyor. Çünkü herhangi bir şekilde savaş kötüye gidiyor diye demek. Yani herhangi bir ne diyeyim muhalefet bile dememek lazım. Yani çok hafif bir şey bile çok ciddi cezalara yol açabileceği bir dönem başlıyor. Ve ihbar mekanizmasını da çok hızlandıran bir süreç bu. Bunu tabii Eva Türker'in kitabından takip ediyoruz. Eva Türker bu dönem için diyor ki yani toplum ihbar edenler ve ihbar edilecek olan şüpheliler şeklinde ikiye ayrılmıştı. Ve böyle bir... Ben Eva Türker'i bir daha hatırlatayım. Gerhard Weise'nin kızı. Evet. Ve de işte bir bombalama sırasında sığınaktalar ve bu Schultz'lar, karı koca Schultz'lar, Erich Ozer ile Erich Knauf'un, iki Erich'in zapt edilemez bir şekilde bozuk fikirlerini açık, yüksek sesle söyledi. Açık, gayet açık bir şekilde yani saklamaya gerek duymadan söylediklerini ihbar ediyorlar. Mesela bunlar nedir? İşte savaşın kaybedileceğiyle ilgili şeylerdir. Yahut çok fazla bu idam cezaları olduğu için Erich Knauf demiştir ki giderek çevremin daralmasından şeyi anlıyorum. Yani bu cezaların nasıl, idam cezalarının nasıl bir şey olduğunu ya da savaşın nasıl gittiğini daralan çevremden anlıyorum gibi sözlerdir. Bir de Nazi ileri gelenleri hakkında da galiba. Evet. Evet. Üçüyle yani Göbels, Hitler'le de Himmler'le de ilgili konuştuklarını ifade ediyorlar. Ve işte bu ihbardan sonra tutuklanıyorlar. Ama tutuklanmalarıyla ihbar arasında tabii başka bir adım var. Bu adıma geçmeden istersen bir müzik parçamız daha olsun. Şimdi bu ikinci çalacağım müziklerini çalacağım besteci Boris Blaher. Boris Blaher kalanlardan iç göç iç göçü yaşayıp dış göç değil iç göç yaşayıp Almanya'da kalanlardan. Bunu zaten yaşadığı yıllardan da anlamak mümkün. 1903-1975. Blaher'in Blaher çok ilginç bir aileden geliyor etnik olarak da. Fakat müzik hayatı nasyonel sosyalizmde bir şekilde akamete uğruyor açıkçası. Ve Dresden Konservatuvarı'ndaki görevinden atılıyor. Ancak savaş sonrasında tekrar yani bu arada yazmaya devam ediyor tabii ama ancak savaş sonrasında Berlin Müzik Akademisi'nin müdürü oluyor. Şimdi daha sonraki birçok müzisyen içinde önemli bir müzik adamı aslında kendisi. Şimdi dinleyeceğimiz 1943'te yazdığı, yani henüz daha Naziler iktidardayken yazdığı, piyano için yazdığı What About This Mr. Clementi. Piyanoda. O dönem çalınıyor mu yoksa? Hayır. Piyanoda çalan Gerti Herzog. Thank you. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Fikri Takip Programı'nda ben Peri Efe ile konuşmaya devam ediyorum. Şimdi ihbar edildi, yani komşular erikleri ihbar ettiler ve de durum devlete intikal etmiş oldu. Fakat bu ihbar mektubu Gerhard Weise'den de geçiyor. Buradan devam edelim. İstersen buradan Weise'nin hayatına, yani bundan sonrasına geçmeden Weise'nin hayatına çok kısa bir giriş yapalım. Oradan buraya geçelim. Şimdi ben Erich Hauser hakkında okurken bu kitaba tosladım açıkçası. Kaybolan gazeteci kitabını, Eva Tüchner'in. Almancası? Der Verschwundene Journalist. Bu kitap, yani babası 3 yaşındayken, kaybediyor. Nazi olan babasını. Ve kendisi gazeteci, 43 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam, 43-44 doğumlu yanlış hatırlamıyorsam, ya da 40, yani 40'lardan 40'tan 44'e kadar bir arada, 2004'te yazıyor bu kitabı. Ve kitabın başlığında, yani içindeki kitap şöyle başlıyor: bu benim babamla vedamdır. Ama hangi babayla? Kafasında yaratmış olduğu baba fikriyle. Ve kitap başından sonuna kadar çok ciddi bir arşiv araştırması. Senin yazının başlığı da esasında buradan geliyor, evet, değil mi? Evet. Yani şimdi başlığı kavramış oluyor esasında okuyucu. Evet, yani ikinci kısmın en azından şimdilik. Ve çok ciddi bir arşiv çalışması, gerçekten çok ciddi bir arşiv çalışması var. Tek tek, yani bütün kitabı okurken tek tek şeyi çözüyor. Önünüzde bir hayat çözülüyor tek tek. Yani adamın başından sonuna kadar. Dresden'di Weise. Orta sınıf bir aileden geliyor. Babası Birinci Dünya Savaşı'nda zannediyorum savaşa gidip de gelmeyenlerden. Daha 17 yaşındayken Nasyonal Sosyalist Öğrenci Birliği'ne giriyor. Annesi engellemeye çalışıyor ama engelleyemiyor. Ondan sonra kesintisiz, hiç parti üyesi olmuyor. Ama ondan sonra kesintisiz Nazi kurumlarında çalışıyor. Gazetecilik okuluna giriyor. Yani Nazilerin gazeteci yetiştirmek amaçlı askeri eğitimi olan, çok enteresan bir yapısı olan o okuldan mezun oluyor ve gazetecilik yapıyor. Değişik, yani Angriff dahil olmak üzere, bir parti yayın organı olan Angriff dahil olmak üzere değişik gazetelerde ve dergilerde yazıyor. Film yazıları yazıyor. Yani çok bir adam aslında. Yani yazıyla çiziyle çok ilişkisi olan bir adam. Filmle ilgili bir adam. Film yazıları yazıyor. Edebiyat yazıları yazıyor. Savaşa diyorum. Askere gideceği zamanda gene Propaganda Bakanlığı'nda kurulan ve dezenformasyon için bir dezenformasyon bürosu olarak kurulan, o bakanlık içinde ama Fransa'da, İngiltere'de görev yapacak gizli bir görev için şeyden geri alınıyor. Askerden muafiyet diye bir durum var. Askerden muaf tutuluyor. Bu özel bir durum olduğu için. Hiç eline silah almıyor. Hiç savaşa gitmiyor. Sonuna kadar bu gizli görevde çalışıyor. Yani sonuna kadar değil ama çok uzun bir süre bu gizli görevde çalışıyor. Bu dezenformasyon meselesinde çalışıyor. En sonda bu sansür, sinema sansürüyle ilgili olan sansür kurumunda çalışıyor. Bu ön sansürü olan, orta sansürü olan, yani bütün filmler, özellikle savaş ağırlaştıkça çok ciddi bir sansürden geçen bu film endüstrisinde o yapım aşamasındaki sansürle ilgileniyor. Yani böyle bir tablo var karşımızda. Yani küçük yaştan beri inanmış. Aldım sazım elime yani. Hareketin içerisinde olan çekirdekten yetişme bir Nazi. Evet. Ama parti üyesi değil. Parti üyesi değil, silah yok. Yani direkt şiddet yok. Böyle. Peki içerisinde, Nazi hiyerarşisi içerisinde nerede olduğuna dair bir teğmen rütbesi alıyor. Yani o gizli görev meselesi var ya, o gizli görev meselesinde o kendi içinde bir hiyerarşisi var onun. Ama bunun bir önemi yok. Yani bulunduğu yer, o gizli görevli bulunduğu, dezenformasyon için bulunduğu o yer önemli bir yer. Nitekim bu Erich Hauser'ler meselesinde de, çünkü hatırlarsanız Das Reich adlı gazetede beraber çalışıyorlardı. Bunların tutuklanacağının haberini alıyor. Haberini aldığında karısına söylüyor. Karısı da haber ver o zaman arkadaşlarına diyor. O da vermem diyor. Şimdi bu hikaye aile içinde kıza, yani bu sözünü ettiğimiz Eva Türhir'e de gelmiş bir hikaye bu. Tabii hoş. Sen de bu hikayeyi Eva Türher'in kitabından takip ediyorsun değil mi? Eva Türher yani bunu biliyor, babasının arkadaşlarını kurtarmadı. Çünkü annesi de diyor ki az kalsın boşanacaktı. Yani o kadar bir kavga çıktı. Hı-hı. Fakat şöyle düşünüyor. Yani o sırada her şey çok tehlikeli. Yani sen Nazisin diye eğer halkı askerlikten soğutacak bir şey yapıyorsan sen de o şeyden kurtulacaksın diye bir şey yok. Dolayısıyla babasının söylememesini hani işte ailesini korumak, işte ikilem arasında kalmak falan gibi bir şekilde yorumluyor. Fakat tabii hikaye böyle değil. Çünkü Gerhard Weise'ye bu ihbar mektubu, yani Gestapo'ya giderken aynı şey şeye de gidiyor. Yani Gerhard Weise'ye de gidiyor ve Gerhard Weise'den şey isteniyor. Bu ihbarın doğruluğunu onaylaması isteniyor. Anladım. Hı hı. Ve onu ihbar eden adamlarla, yani Schulze'lerle konuşuyor ve şey yazıyor. Yani bana geldiler, anlattılar, daha çok şey anlatabileceklerini söylediler. Söyledikleri doğrudur, inanırlığı yüksektir diye. Pasif bir durum değil yani. Kesinlikle pasif bir durum değil. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 gün sonra, yani 28 Mart 1944'te iki Erich de tutuklanıyor. Ve çok kısa bir süre sonra idam cezası çıkıyor. Önce Erich Knauf için. Erich Hoser için de idam cezası çıkacak. Fakat Erich Hoser mahkemeye çıkmadan bir gün önce kendini asıyor. İntihar ediyor. Erich Knauf da başı giyotinle kesilerek öldürülüyor. Eva Türher diyor ki yani bütün kitap tabii yani şey başından sonuna kadar yani baba resmi için gayet sıkıntılı bir kitap olmasına rağmen yani kafamda son kalan baba kırıntıları bu şeye ulaştığı zaman oluyor. Yani bu belgeye ulaştığı zaman, babasının bu ihbar doğrudur belgesine ulaştığı zaman baba resminin son kırıntıları da düşüp gidiyor. Yani kadıncağız kitap boyunca herhalde adım adım babasıyla adım adım vedalaşıyor. Evet, aynen böyle adım adım vedalaşıyor ve şeyi de muazzam bir çalışma gerçekten. Yani bu şey değil. Belli bir tarihe kadar gerçekten babasının şeyini bilmiyor. Ne kadar yani bu elinde, orada babasının onay mektubu elinde yani. Peki Gerhard Weise'nin sonu nasıl geliyor? Gerhard Weise de aynen Erich Hoser'ler gibi aileyi alıp Berlin dışına çıkıyorlar. Yani Berlin bombalanıyor. Ve onların olduğu kesim, taşındıkları kesim Sovyet bölgesi. 25 Nisan 1945'te geliyor Sovyet Kızıl Ordu. Ve şimdi ve bununla beraber şey başlıyor ya, nazisizleştirme dönemi başlıyor ya Almanya'da. Evet, Nazifizierung. Almancası. Buna uğramıyor. Buna uğramıyor. İşte annesi diyor ki Nazi Partisi'ne üye değil. İşte hiçbir zaman eline silah almadı. Anti-Sovyet propagandaya katılmadı. Fakat Eva Türher'de kitabında diyor ki anti-Sovyet propagandaya tabii katılıyor ama yani katıldığını yazılarından biliyoruz. Ama anti-Amerikan ve anti-İngiliz propagandaya daha çok katıldığı için hani belki Sovyet bölgesi daha güvenli babası için. Ve bir ihtimal de belediye başkanı, yani sonuçta Sovyetler birisini belediye başkanı atıyorlar ve o belediye başkanı da istediğin kadar Nazilerden temizle. Yani elini çarpsan Nazi'ye dememek lazım. Elini çarpsan o hiyerarşide çalışmış adama denk geldiğin için işte bir Nazi geçmişi olan bir adam da belediye başkanı oluyor. Ve Almancası yani persil kağıdı, temiz kağıdı için yani böyle halk arasında böyle kullanılıyor galiba. Temiz kağıdı aldığını söylüyor. O persil eskiden bildiğimiz, hala belki de bildiğimiz o şey değil mi? Deterjan. Deterjan. Hı. Belki öyle bir temiz kağıdı aldığını söylüyor. Yani bundan çok emin değil çünkü o belgeye ulaşamamış. Ama o dönemlerde yani çok erken bir dönemde 1945'te şu Doğu Alman Hristiyan yani CDU diye bildiğimiz Alman Hristiyan Birliği'nin Doğu bölgesinde kuruluyor. Ve onun yayın organı gazete var, Neue Zeit yanlış hatırlamıyorsam ve gene o eski arkadaşlar orada toplanmaya başlıyorlar. Fakat bu toplanma yani bu tabii Sovyetlerin izniyle olan bir şey, bu asla gizli değil. Fakat o toplanma, o yoğunlaşma tabii dikkat çekiyor bir şekilde. Faşist yani yayının faşist özelliklerinden dolayı tekrar mercek altına alınıyor o dergi etrafındaki insanlar. Ha, tekrar görüşlerini yazmaya başlıyor. Yani hafif herhalde. Sovyetler tekrar şey altına almaya başlıyor. Mercek altına almaya başlıyor. İşte o mercek altına alma furyası sırasında tam tarihini hatırlıyorum. Yani 44 tabii de şeyi hatırlamıyorum. Gününü hatırlamıyorum. İşte bir gece bunlar 3'e otururken, pardon 45 tabii ki. 3'e otururken işte gece 11'de kapı çalınıyor. Gizli Sovyet polisinden 3 tane adam geliyor, alıyorlar, götürüyorlar ve bir daha da gelmiyor geri. Senin bunu hikayen şeyi aklıma getirdi. Ben Viyana'dayken bir Nazi'den arındırma, Almancasını bir daha söyleyeyim, o Entnazifizierung dersi almıştım. Savaştan sonra Viyana'da dörde bölünüyor. Yani en büyük bölgede işte doğu tarafı, Viyana'nın doğu tarafı, ama Fransız, İngiliz ve Amerikan bölgeleri de var. Orada işte tabii Nazi'den arındırma çalışmaları çerçevesinde her bölgede bu işgal bölgelerindeki işgalcilere bağlı güçlerin topladığı Naziler oluyor. Atıyorum 7000 ile 8000 arasında bir sayıydı her bölgede. Hı-hı. Yani diyelim Amerikan bölgesinde 7500, İngiliz bölgesinde 7300, Fransız Hı-hı. bölgesinde 7000 Hı-hı. Nazi yakalanıyor. Rus bölgesinde, Sovyet bölgesinde 1000 Nazi yakalanıyor. Yani Sovyetler yakaladıklarını yakalamamış gibi yapıyorlar ve doğrudan işte bu şeyde olduğu gibi, Gerhard Weiser'de olduğu gibi öldürüyorlar herhalde. Mı? Çünkü bir şey de var. Yani hastalık sonucunda öldüklerine, tutuldukları yerde çok ağır koşullarda yaşadıkları için öldükleri gibi bir şey de var. Ama tabii yani öldürülmek denir buna. Ama yani şunu da söyleyeyim. Viyana'daki Sovyet bölgesi hem en büyük hem de en kalabalık nüfusun olduğu yer. Dolayısıyla orada diğer yerlerde 7-8 bin çıkarken orada evet. atıyorum 10 bin çıkması gerekirken 1000 çıkıyor. Evet. Burada da evet. Burada yani direkt olarak Eva Türten'in hayatını anlatmadım yazıda, ama yani karşımıza bir de şey çıkıyor burada. Yani Erich Hozier'in trajik hayatı çıkıyor. Weise'nin başkaları için trajedi olan, sonuçta kendisi için de trajedi olan hayatı çıkıyor. Ve bütün bunlardan etkilenen kızı Eva Türten'in hayatı da bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi biraz makalenin sonuna doğru geliyoruz. Şeyi konuşmak isterim. Nazi Almanya'sında kalanlar ve kalamayanlar. Bunların arasında belli bir şey de tabii, görüş farklılığı da oluşuyor, yaşam tecrübesi farklılığı da oluşuyor ve bunların birbirlerine karşı bir nasıl diyeyim, tutum almak demeyeyim ama söyledikleri sözler var. Biraz bu konuya girsek. Yani bu şey boyunca dikkat çeken bir şey. Yani bu direkt bu okuduğum şeyler içinde birebir karşımıza çıkan bir konu değil ama insan düşünmeden edemiyor. Çünkü yani her zaman böyle bir durumda karşılaşıldığı zaman gitmeye karar vermek çok zor bir karar. Ve gidenler için de hayatta kalma ihtimali belki de kalmaya göre daha az. Bu gidenle içeride kalanla, yani o sınırlar içinde kalan dışarıda kalanlar arasında sonradan yapılmış da bir şey, bir karşılıklı ithamlar da var. Bu demin sözünü ettiğim iç göç diye bir jargon söz konusu. Yani kalanlar için iç göçten bahsedilen bir şey var. Burada şimdi şundan bahsetmek lazım. Mesela Plauen'da şimdi artık Erich Hozier bir Plauen'ın simgesi gibi. Heykelleri, kalıcı müzesi, evi, yani çok kullanılan bir şey. Fakat bir yandan bu da bu şeyde hani mezar dergirin senin yazının son sayfasında bastığımız mezar taşı da Plauen'da değil mi? O Plauen'da tabii, ama intihar eder etmez orada gömülmüyor. Daha sonra Plauen'a taşınıyor. Bu işte mezar taşı. Yani oğluyla beraber yatıyorlar burada. Mezar taşından da aynı çizimleri kullanmışlar mezar taşında. Yani idam edildiği yer Berlin değil mi? Evet. Yani Berlin'den Plauen'a evet. taşındı. Hayır, Berlin değil. 56, yani karısı Stuttgart'ta yaşıyor ve 56'ya kadar karısının yaşadığı yerde Stuttgart'ta mezarı. Daha sonra Plauen'a taşınıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Plauen'daki, yani bunu Plauen'ın bir simgesi haline getirirken tabii geçmişiyle de yüzleşmek zorunda. Şimdi böyle bu mesele çok önemli. Geçmişiyle de yüzleşmek zorunda. Şimdi o geçmişle ilgili Plauen'da bu konuyla ilgili yazılara, kitaplara baktığınız zaman Erich Hozier aslında Vater Unser'ı çizerken de altında bir başka bir şey vardı. Yahut Das Reich'taki karikatürleri. Orada şeyi söylemek gerekir. Orada özellikle İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği aleyhine yani şeyin savaştığı, Almanya'nın savaştığı ülkeleri hayvana benzeterek mesela karikatürler yaptı, ama asla antisemitik olmadığının mesela altı özellikle çiziliyor. Ve bu karikatürlerin arkasının altında başka bir eleştirinin olduğu şeyleri var. Şimdi tabii eğer oturduğunuz yerin simgesi yapıyorsanız yani kötü adettiğiniz bir geçmişi üstlenerek yapamazsınız bunu. Bunu bir şekilde temizlemek, yani temizleme ihtiyacı duyuluyor. Şimdi bu Türkiye için çok uzak bir şey. Çünkü aslında şunu demiyor. Hiçbir şey yapmamıştır demiyor. O karikatürler ortada çünkü. Ama bir yandan da başka bir şey çıkarmaya çalışıyor. Şimdi ben bu çaba bilmiyorum. Çünkü buradan konuşmak hem ayıp geliyor hem de çok uzak bir mesafe. Ama Yeter mi onu bilmiyorum. Yani Sovyet vatandaşları, istediğiniz kadar Stalin karşıtı, istediğiniz kadar Sovyetler Birliği karşıtı olun. Sovyet vatandaşları orada o savunmayı verirken milyonlarcası açıkçası toplama kamplarında çatır çatır öldürülürken Sovyet, anti-Sovyet karikatürü yapmanın istediğiniz kadar altında bir eleştiri dozu olsun. Anlar mı? Yani propaganda amacından ne kadar uzaklaşır onu bilmiyorum. Bu benim için bir soru işareti. Ama burada şeyi de görmek lazım. Hem Eva Tüchner'in 2004'te yazmış, bu çok ciddi bir şey aslında. Yani 1942-41 doğumlu bir insanın 2004'te babasıyla vedalaşıyor olması, bütün hayatını bununla geçirmesi anlamına geliyor. Çünkü baba gidiyor ve yani baba gidiyor açıkçası ve Gerhard Weiss'e geliyor. 63 yaşında falan yazıyor. Evet. Ya, ağır bir şey. Evet. Ki bu kişisel yüzleşmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında o Plauen'da yapılan Erich Honecker'i hayatından işte iyi bir şeyler çıkarma çabasının da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü bunların hepsi tekrar tekrar yüzleşmeye giriyor. Bu arada tabii söyleyeyim, Erich Honecker'in kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum tabii kesinlikle. Ya da kalanların. Bu çok ayrı bir tartışma gerçekten. Bu çok zor altından kalkılacak bir tartışma. Ve bu kişisel yüzleşmelerde de şöyle bir sorun var. Bir kaybı göze alarak yapılacak bir şey kişisel yüzleşme. Yani Eva Tüchner babayı kaybederek evet, yaptığı bir şey. Hı-hı. Ve yerine hiçbir şey gelmiyor. Yerine gerçekten Gerhard Weiss'e geliyor. Benim de aklıma takılan şu var. Şimdi Erich Honecker tabii Nazilerden önce de bilinen bir çizer. Daha çok da işte politik karikatürleri, sert karikatürleri var. Fakat bu Nazilerden sonra yani o 33'ten sonra çizmeye başladığı bu Vater Erzon en çok bununla biliniyor, öyle değil mi? Dünya çapında, evet. Dünya çapında. Yani bir taraftan da bir yapmak zorunda kaldığı bir iş. Tabii. Yani ama en çok bununla biliniyor. Evet. Yani tabii, bu durum da çok ilginç bir durum gibi geliyor bana. Belki oğlunun doğmasıyla alakalı var. Yani onun dünyaya gelmesi belki ona ne bileyim bir başka kapı açıyor. Naziler de maalesef onu başka türlü kullanıyor. Yani çok trajik. Yani intihar etmek zorunda kalmaktan dolayı değil. Yani bütün o hayat çok trajik aslında. Yani diğer bütün dönemdeki hayatlar gibi. Programın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. İstersen son bir müzik daha çalalım ve programı kapatmış olalım. Bu programda ben Peri Efe'yi ağırladım. Toplumsal Tarih'in 224. sayısındaki, Ağustos sayısındaki yazısıyla. Teknik Masa'da Volkan Ağır vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi son parça, bu demin iki parçasını çaldım. İki ayrı bestecinin de o dönemdeki yoz müzik bestecilerin de hocası olan Arnold Schönberg'den. 1874-1951 yılları arasında doğuyor. Biliyorsunuz Viyana'da doğuyor. Alban Berg gibi, Anton Weber gibi, John Cage gibi öğrencileri var. Çok uzun uzun Schönberg'i anlatmaya gerek yok. Schönberg gidenlerden, kalanlardan değil. 1933'te Fransa'da ailesiyle beraberken geri dönmesinin tehlikeli olacağı konusunda uyarılar gelince 1898'lerde Katolik olmuştu. Fakat 1933'te Fransa'dayken bu haber geldikten sonra tekrar eski dinine tekrar geri dönüyor Paris'teki bir sinagogda ve Amerika'ya gidiyor ve Amerika'da ölüyor. Schönberg'den Opus 25. Suite'i dinleyeceğiz. İki tane parçasını arka arkaya dinleyeceğiz Opus 25'ten. Preludium ve Musette. Piyanoda Elizabeth Klein. Hoşçakalın.